Jó estét! Szerintem itt azért már nagyon kevesen tudják, mi volt az a szabad nép fél óra. A szabad nép az, ugye a hajdan volt népszabadságnak az előzménye volt, a Magyar Dolgozók Pártjának, tehát a Magyar Kommunista Pártnak Rákosi korszakban, meg kicsit röviddel azután, mondjuk így 56-ig, az első számú napilapja, és a szabad nép fél óra az volt, amikor a gyárakban a melósok, megállt a termelés, és a melósoknak fölolvastak ilyen lelkesítő cikkeket. Nekem egyébként egy elgondolkodtam rajta, hogy az Orwellnél, mert ez nyilván egy szovjet találmány volt, az Orwellnél volt a gyűlölet fél órája? Fél óra volt, vagy óra? Fél óra, azt hiszem, ha jól emlékszem. Tehát amikor ott örjöngtették az elvtársakat, a dolgozókat. Na, behoztam három darab szabad népet 1950-ből. 1950 azért már egy igen durva év volt. Tehát 49, már túl vagyunk rég a Rajk-peren, meg egy csomó peren. A koncepciós perek folytatódnak, és 50 az már az a brutális, kemény diktatúra. 49-ben megszűnik az utolsó párt is, már nem kommunista párt, és kialakul az igazi, fasza, rendes egypártrendszer. Miket ír a szabad nép? Hát az egyik fő témája az a nyugati imperializmus, és annak az itteni bérencei, akik a guruló dollárok nyomában alássák a népi demokráciát. Itt van például 1950. február 22. vezércikk egy perhez, ahol ilyen vállalati figurákat ítélnek el, kettőt egyébként halálra. Hát a többi megúszta ilyen 15 meg 10 éves fegyházzal. A vezércikk a kémek és megbízóik. Négy napos tárgyalás után elhangzott az ítélet, és akkor miket ír? Ezt a becstelen aknamunkát amerikai és angol törzstisztek, amerikai és angol trösztvezérek, jaj, de szarul olvasom, ezt nem így kell. Megpróbálok korhű lenni. Ezt a becstelen aknamunkát amerikai és angol törzstisztek, amerikai és angol trösztvezérek, aki látott régi híradót, az tudja, hogy ilyen orrhangon beszéltek, már a 30-as évektől. Amerikai és angol trösztvezérek, az amerikai és angol kormány megbízottjai pénzelték és irányították. Kémkedtek, szabotáltak, romboltak ott, ahol munkások, mérnökök, tisztviselők, a magyar ipar dolgozói építettek. A tárgyalás bebizonyította, hogy a vádlottak elvetemült, mindenre kapható gonosztevők, akik a dolgozó nép iránti gyűlöletükben és amerikai júdáspénzért törtek százezrek és milliók kenyerére, életére, békére és szabadságára. Na, ez így folytatódik. Természetesen a végén Rákosi Mátyást is idézi. Kurva hosszú a cikk, azért egy fél órát nem szentelnék egy ilyennek. A tárgyalás, az ítélet, figyelmeztetés az Amerikai Egyesült Államok és Anglia illetékes körei felé, hogy a magyar nép nem fogja tűrni ellenséges kémek és kártevők garázdálkodását. Érvényesíteni fogja Rákosi elvtárs szavait. Gondoskodni kívánunk arról, hogy azok a gentlemenek, akik amerikai, angol vagy egyéb megbízóik utasítására Magyarországon kémkednek, ezt a mesterséget ne találják olyan veszélytelennek és könnyűnek, mint régente, és ha horogra kerülnek, megkapják érte azt a szigorú büntetést, melyet a magyar törvények kiszabtak. Na hát, ilyen volt. Következő cikkek az ilyen guruló dollárok leleplezése mellett természetesen a termelés, az országnak a prosperitása, és a béke az atomfegyverek leszerelése, a világbéke nem győzi a szabad nép hangsúlyozni, hogy nyugaton, Franciaországban és másutt is tömegek tüntetnek a békért. És itt van egy ilyen például, ez a szabadság és világbéke megingathatatlan előharcosa, a dicső szovjet hadsereg. És itt pillanat. Itt egy Nógrádi elvtárs nevű szakértőt megszólítanak. Ezután arról beszélt Nógrádi elvtárs, milyen hatalmas lökést adott az emberiség fejlődésének a szovjet hadseregnek a II. Világháborúban aratott történelmi jelentőségű győzelme. Ez alapjában megváltoztatta a szocializmus javára az erőviszonyokat. A szovjet hadsereg csapásai alatt nem csupán a német és japán imperializmus omlott össze, hanem alapjaiban megrendült az egész imperialista rendszer. Erről beszélt meggyőzően a hatalmas Kína felszabadulása. Ez időben az oroszok és a kínaiak nagyon közel álltak egymáshoz. 1950-es szabad nép tele van az orosz-kínai közeledéssel. Ne röhögjetek. Mert itt hallottam, hogy valaki. Ki volt az? Ki volt az, aki nevetett? Vietnám népének győzelme imperialista zsarnokai felett és a távol-keleti gyarmatokon egyre erőteljesebben kibontakozó felszabadító harc. A szocialista front erejének állandó növekedését ezek mellett jellemzi mindenekelőtt az a rohamos gazdasági és kulturális fejlődés, amely a Szovjetunióban és a népi demokratikus államokban mutatkozik. Rámutatott Nógrádi elvtárs, hogy mennyire szétfoszlott az angol-amerikai imperialisták reménysége a Szovjetunió háború utáni legyengüléséről. Hát a Szovjetunió nem gyengülhet le természetesen, ezt Nógrádi elvtárs megmagyarázta nekünk. Újabb cikk, az ENSZ 1949-es világgazdasági jelentésének beismerései a kapitalizmus általános válságának további mélyülését mutatják. Az USA-ban 94,5, Nyugat-Németországban több mint 100, Franciaországban 160, Svájcban 220%-kal emelkedett a munkanélküliség. Tehát nyugaton, amíg keleten ugye zajlik a prosperitás, nyugaton emelkedik a munkanélküliség, és válság van, tömegek tüntetnek. A munkanélküliek száma valamennyi tőkés országban erősen emelkedett 1949-ben. Az USA-ban a teljes munkanélküliek száma 1949-ben 94,5%-kal, a részleges munkanélküliek száma 111%-kal emelkedett. A többi országból a munkanélküliségre vonatkozó adatokat csak 1949 első 9 hónapjára tünteti fel a jelentés. Eszerint Ausztráliában kétszeresére, Belgiumban több mint kétszeresére, Franciaországban 2,6-szeresére, Nyugat-Németországban több mint kétszeresére, Japánban 1,6-szorosára, Svájcban 3,2-szeresére, Hollandiában másfélszeresére, Finnországban 4,2-szeresére emelkedett a munkanélküliek száma. Tehát ugye a nyugat rohadt, szó van arról, hogy a devalváció Angliában már is inflációt okozott, nyugaton az emberek tüntetnek a békért, nyugaton általános válság van, gazdasági, kulturális és egyéb. Mit mond nekünk ma ennyi évtized után a szabad nép? Ide tartozik a Kard blognak, amely a Facebookon található meg, a bejegyzése. Én ennél pontosabban, én ennél megvilágítóbb erővel úgy sem tudnám megfogalmazni. Így hangzik a Kard blog bejegyzése. Krisztusi korba lépett a magyar rendszerváltás 2022-ben, a kormány pedig keresztre is feszítette. Feltámadása a szokott határidőre kérdéses. Orbán Viktor vezérletével visszatértünk a szocializmusba, ahol mindennapos a hiány, ismét a dollár a mumus, a hanyatló nyugattal harcolunk, az orosz érdekeket szolgáljuk ki, a nyomort pedig a kulturális felsőbbrendűségünk illúziójával fedjük el. A rendőr pedig többet keres, mint a tanár. Várj, annak idején a Kövér László... Emlékezetes az a tüntetés, erre utal a kardblog, ahol Kövér László a nyakába okasztott egy táblát, amely táblán az volt olvasható. Rendőrállamban a rendőr többet keres, mint a tanár. Jogállamban fordítva. Hát, végül aztán rá várt a feladat, hogy beteljesítse az igazságát annak a táblának, hát még a még oly groteszk módon is beteljesítse az igazságát annak a táblának, amivel demonstrált. És ő maga valósítsa meg. Milyen ironikus a sors. Jó, egyébként figyelj, most ezt a szabad népes poént nem bírtam kihagyni. Tehát hát világos, tehát aki, hogy mondjam, a NER sajtóra egy kicsit így rárímel, amúgy nem is annyira a NER sajtóra, bárhogyha mondjuk Bogár Laci bácsit olvassuk meg ezeket, akkor meg egy ilyen cikktől szerintem Georg Spötle 10 ujját megnyalná. Tehát ez teljesen oké, de inkább a kommentmezők teljesen hozzák ezt a Rákosi korszakbeli közbeszédet. De valami kurvára. Nem a kádárkorit, hanem ezt a Rákosi korit. Azért legyünk igazságosak, tehát Marx mondta, hogy először tragédia, és ha megismétlődik valami a történetben, a történelemben, az másodszor komédia. Tehát azért az Orbán rezsim nem Rákosi rezsim. Nyilván nem az. Világos, tehát Putyin nem. Sztálinizmus. Tudod, az volt, Robival pont ezt dumáltuk, hogy nekem Putyinról, tehát Putyin és Sztálin viszonylatában az jut eszembe, ami Nagy Napóleon és Kis Napóleonnak a viszonylatában. Ugye ki volt Kis Napóleon? Ő harmadik Napóleon császár volt, a Bonaparte Napóleonnak az unokaöccse. És ő már egy ilyen epigón, szánalmas figura volt, tele kudarcokkal, Mexikóba elvesztette ezt a gyarmati kavarást, érte. Tehát a harmadik császárság egy ilyen rendkívül züllött burzsúi társadalom volt, tehát egy hírhett a herdálásról, a züllöttségről, meg mindenről. Nyomában nem ért harmadik Napóleon első Napóleonnak, persze ki volt második Napóleon, az Napóleonnak a lengyel hercegnőtől származott nem a lengyel, Mária Luizától, a Habsburgtól származott, meg a Napóleon össze-vissza kurt mindenkit, igen. A törvényes gyerek volt. Az a törvényes gyerek volt, de hát ugye az unokaöccs lett harmadik Napóleon. Na, nekem egy picit valahol Putyin a harmadik Napóleon, Sztálin meg a Bonaparte Napóleon, bár Bonaparte Napóleon messze nem volt olyan vérengző pszichopata, mint Sztálin, messze nem volt olyan, csak nem. Itt most a nagyságrendet mondom, érted? Tehát a nagyságrend, nem tehát a kettő közti a Napóleon nem a Sztálinhoz viszonyul, hanem a Putyin viszonyul úgy a Sztálinhoz, ezt akartam ahogy mondani. A harmadik Napóleon viszonyul az elsőhöz. Pontosan. Emlékszel-e, hogy amikor mi először találkoztunk, legelőször... Életünkben? Igen. A Budapest Rádióban? Aznap kétszer találkoztunk. Azt nem tudom elfelejteni. Ugye, olyan kurva sok napon... Próbáltam, de nem ment. Próbáltad, de csak nem volt miből megélj. Aztán felidézted. Büdös geci, te rángattál engem a mocskos bizniszedbe. Szóval... Az ártatlant. A bölcsészt. Igen? Szóval akkor zajlott a tüntetés... 2006. Járunk. George Bushnak a magyarországi látogatása zajlott. Gyurcsány fogadta George Bush-t. George Bush pedig éppen azt a gyalázatos rablóháborút folytatta Irakkal szemben, amiről akkor már évek óta tudható volt, hogy meghamisított CIA jelentésekre alapozva hazudták, hogy kapcsolat lenne Saddam Hussein és Osama Bin Laden között, hazudták, hogy atomfegyverek vannak Saddam birtokában, hazudták, hogy vegyi fegyverek vannak Saddam birtokában, ez minden nem volt igaz, és ez akkorra már be is bizonyosodott. És mi tök véletlenül újra összefutottunk aznap, voltál bent a rádióban, ott promóztad az Arobori című könyvedet, és aztán... Azt neked kellett volna, csak nem délután olvastad. Nem olvastad el a könyvet, zárója bezárva, és délután összefutottunk a... És délután összefutottunk a Szabadság téren. De hol voltak akkor a fideszesek? Na ez egy akik jó kérdés. Annyira utálják ezt a mocskos amerikai imperialista, világhatalmi geci világot. Ezt a rohadék globalizmust. Olyan harcban, olyan kurucos harcban állnak vele. Hol a picsába voltak a Szabadságtérről akkor? Milyen különös, hogy akkor, amikor Amerika épp egy rablóháborút folytatott, hazugságokra, meghamisított CIA jelentésekre hivatkozva, akkor basztak tüntetni, basztak szabadságharcolni, pedig ott Amerika volt az agresszor. Az egész világot átbaszta. És basztak tüntetni, mert akkor ők még atlantisták voltak, akkor ők még globalisták voltak. Hát akkor a Gyurcsány éppen az amerikai jobboldallal haverkodik, hát ők nekik nem is volt más választásuk. Hát a szent szükségszerűség kötelezte őket arra, hogy ők is Amerika seggét nyalják. Pedig az egy gyalázatos rablóháború volt, ahol nem győzöm hangsúlyozni, Amerika volt az agresszor. Most meg... Amikor Oroszország támadja meg Ukrajnát, és a nyugati civilizáció, nem pusztán Amerika, a teljes nyugati civilizáció támogatja Ukrajnát, hogy megvédelmezze rövid távon Ukrajnát, hosszabb távon Európát Oroszországtól, most szabadságharcol. Most Amerika agresszor. Ugye? Amerika háborút bújt Oroszország és Ukrajna között. Amerika háborús uszító. Amerika békétlenséget szít testvérnépek között. Tudod? De akkor valahogy kussoltak, lapítottak, mint szar a fűben. Figyelj. Milyen kurva különös, hogy akkor, amikor minden jó érzésű ember tüntetett, mert épp elrabolták a világrendet. Elrabolták, a kulisszák mögött megbaszták, telegecizték, és így visszadobták a pofánkba a világrendet. Jön a Glory Hall. És akkor... Nem, a Glory Hall az ehhez képest egy nagyon szemérmes szex, amit ők csináltak a világrenden. Meggyőztél. Figyelj, és Robi, bocsáss meg, egyébként két tüntetés volt, kettő. Az egyik, amin mi találkoztunk délután, az a ifjabb alkoholista Bushnak a magyarországi látogatása. Kizárólag radikális, balos, alterglobos figurák gyűltek ott össze. Egyetlen egy kivétellel a Vaszlavi gazember sámán, aki jobber, az ott volt. A TGM volt az egyik szónok, és úgy kezdte, hogy igen nagy szégyen értem a Magyarországot, hazánkba látogat George W. Bush. Tisztán emlékszem. A másik, az az iraki háború elleni tüntetés. Na, ott már voltak jobberek, nem fideszesek, szélsőjobbosok is részt vettek, tehát meg kell mondani, szélsőjobbosok is részt vettek az alapvetően baloldali iraki háború ellenes tüntetésen. Tehát olyan nagyon vicces volt, hogy Che Guevara kép, és mellette turulmadaras az meg. De tehát, milyen... De milyen kurva jó, hogy Magyarország csalhatatlanul mindig betájolja a rossz oldalt. Tudod, ott volt egy mocsok háború, amit Amerika meg Nagy-Britannia gyalázatos hazugságokra alapozva folytatott Irak ellen, és Magyarország természetszerűen besorolt ellenzék és kormány együtt. természetszerűen besorolt Amerika mellé, most meg, amikor Oroszország megtámadja Ukrajnát és lerohanja nemzetközi egyezmények sorozatát megsértve ezzel, most meg Oroszország mellé állunk, és Amerikával állunk szemben, amelyik meg a mocskos uniós szankciókkal. Hát hogy merészeli Európa nem kereskedni azzal az Oroszországgal, amelyik lerohanja a szomszédját? Hát undorító! Hát békétlenséget szít a népek közt! Robi, emlékszel, azt hiszem, hogy Angliában betiltották azt a klipet. Michael George-nak volt egy klipje. George Michael. Mindig bajba vagyok. George Michaelnak volt egy klipje, ahogy a hogy hívták azt a faszkal? Tony Blair bepucsít a Bushnak. Csontot dob, mint a kutyának, és így viszi a szájából a csontot a Tony Blair. Uh-huh. Tory Blair volt egyébként, ez egy munkáspárti miniszterelnök volt. Hát és a gúnynevet Tory Blair volt, igen. Majd igazából Tory. Ezzel utalva arra, hogy nem a még Torynak is rossz volt. Még Torynak is szar volt. Egyébként azt tudod, hogy Gyurcsány őt utánozta, meg Gerhard Schrödert. Igen. Tehát ez akkor volt, hogy a nyugati szociáldemokrácia végleg teljesen elárult minden baloldali. Clintonnal, Schröderrel, így van. Bussal és a nagyon rossz minőségű magyarországi kiadásával Gyurcsánnyal. Így van. Ja. Jaj, mit Blair-t akartam mondani, nem Bust. Igen. Igen. Ez minden esetre sajátos, hogy abban a kurva pillanatban, hogy a nagy vezírt a Kremlből tökön ragadják, én nem tudom mivel. Én nem tudom, hogy mivel zsarolják az Orbánt bele ezekbe a tarthatatlan vétókba. És Gyurcsányt korábban vágod. Szerintem a Gyurcsányt nem kell. Debrecenbe ott izétek járták a csárdást. Nézd. Meg nagyon lehet nézni, Bush csárdás jár Debrecenbe. A Gyurcsány mellette. De a Gyurcsányt nem kellett semmivel zsarolni, mert az a Gyurcsány minden szállal oda volt bekötve. Hát ott nem kellett zsarolni. Hát a Baszkia, Piroska néni, Anti bácsi, hát az egész család, amiben beleházasodott. És a nagy Amerika buzulás elsírja magát a washingtoni Holocaust Múzeumba, mert annyira érzékeny. Hát meg a szívére teszi a kezét, és hajtogatják, bazd meg, a temetésen a magyar zászlót, mert ezt látta a szar amerikai filmekbe, hogy ott így csinálják. Azt hiszem, beszarok, bazd meg. Érted? Hajtogatják a magyar zászlót. Tehát a Gyurcsány az kurva érdekes volt, egyszerre haverkodott Putyinnal, és egyszerre nyalt nyugatra. De nagyon gusztustalanul. Uh-huh. És aztán ugye Orbán pedig, hát Orbán szabadságharcot folytatott mindenki ellen. Ő mindig szabadságharcol. Csak hát most azt kell érteni, hogy a gonosz, gazember, mocskos, geci világrend, és tudod, ahogy meglátja Bayer Zsolt a tévében a való világot, hát rögtön ezt a mocsok, szar, geci, faszopó, rohadt világrendet látja, mint a szilaj erkölcsös orosz embernek. Most már itt már le kell verni a porrat az asztalról. Most már elég volt. Davaj, tavarisi! De figyelj! Robi. Tudod, nem, bármit, de most az van, hogy a Bayer Zsolt előállt azzal, hogy a való világ az a nyugati civilizációnak a méteje. Hát itt már nincs mit tenni. Hát ha bárcsak lenne más megoldás, mint a Putyinnak a seggébe fölmász. De nincsen! Hát való világ van, bazd meg! És ilyen kurva érdekes, hogy Bayer Zsoltnak mindig kurva érdekes, hogy az RTL-nek a műsoraival van problémája. Soha nem a TV2-ével. Hát nyilván nincsen semmi összefüggés azzal, hogy a TV2 tulajdonosa a Mészáros Lőrinc. Hát nem, hát ő folyamatos hadban áll a kereskedelmi tévézéssel. De hát a TV2 műsorai jók. Hát mit csinálhatna szegény Bayer Zsolt? Hát az egyszerűen világ. Nem a nyugati civilizáció Várjál. Szövetébe illeszkedik most. Bele a TV2 kereskedelmi műsorszórása Majka papával, meg Tóth Gabival. Hát ez a nemzeti gerince csontosítja. Ellentétben az RTL-nek a kereskedelmi tévés kínálatával, ami cseppfolyósítja a nemzet gerincét. Hát aki ezt nem látja, bazd meg! Az nem Putyin, nem demokrata, bocsánat. Várjál, értem, vágom. Figyelj, Robi, azért mondjuk a... Én most olvastam ezt a Bayer publicisztikát, amire hivatkozol, tehát ez a jössz baszni, nem, mert már basztam, tehát hogy ez most tényleg azért... Jó, nem, na... hát ez tényleg, ez most tényleg, tehát ugye de itt ez... van ez a háború Ukrajnában, és akkor közben ez a való világ, baszd meg, hát így már ez tényleg sok. Jó, de... De az az igazság, de hogy meg, ez de... a háború Ukrajnában, ez valamilyen módon már majdnem helyreállította a civilizáció rendjét, erre jönnek a slicik meg a kurvák az RTL-en, és nem basznak, mert már basztak. Robi... Hát nem csoda, hogy a Bayer Zsolt kitér a hitéből. Robi, kicsit képmutató vagy, bazd meg, mert ezek ellen te is bele szoktál állni. Igen, ez tudod, igen, csak lehet, hogy én még nem játszottam el az erkölcsi kreditjeimet arra, hogy ebbe beleálljak. Lehet, hogy nem én vagyok a József Goebbels emlékműdíjas publicista, nem? Jó. Esetleg. Figyelj, miért? Szerinted a... Ne tapsolj, bazd meg, a Szabad Népre nem tapsoltatok. Itt föl kellett volna mindenkinek állni vigyázba a gecibe, és itt tapsolni. F-társaim, és hallgattatok, mint szar a fűbe. Az most se tapsoljon. Vagy akkor is tapsoljon. Ez Arkadij Rajkin? Azt utánoztad? Te még emlékszel rá? Nem á? Nem is éltél akkor, bazd meg. Csattogós lepkével játszottál. Na jó van. Most egy picit tisztellek egy másodpercig. Már elmúlt, na. Remélem. Na, figyelj, na, Robi, most visszatérve. Én értem, amit mondasz, de azért kicsit, hogy mondjam, elaborálni kéne a jó, véleményt. Tudod, mert a való világ mégis tényleg, mondjuk, hogy az, tehát az igaz, amit a Bayer ír. Igaz, amit a Bayer ír. Csak a helyzet az, hogy a való világnak a producerei továbbképzésre mehetnének Bayer Zsolthoz elaljasodás szakon, bazd meg. Érted? De a Bayer Zsolt korepetálhatná őket, mert hát ezek a producerek, ezek egy, tudod, egy szaros villát vezetnek, nem egy komplett jobboldali kurzust hergelnek. Hát más szinten, más nagyságrendben űzi ezt a Bayer Zsolt. Na de várj, és miért tartod elaljasultnak? A Bayer Zsoltot? Aha. Hát, nézd, úgy fogalmaz Bayer Zsolt ebben a írásában, hadd idézzem. Ugyanolyan a szemüvegünk. És tök véletlen. És nem lettem okosabb semmivel. És pedig direkt olyat vettem, mint a tiéd. De azt gondoltam, hogy na ez hiányzik, bazd meg, és akkor nem működik. Mondom a Robinak a múltkor, hogy bazd meg, tök ugyanolyan szemüvegünk, hogy de én a DM-be vettem 2000 forintért, azt hittem, azt mondja, hogy hát én 60 ért, nem tudom hol. Azt mondja, hát én is a DM-be vettem 2000 forintért. Na, vannak még kellemes meglepetések. Maradt a való világ, írja Bayer Zsolt. VV, te minek vagy a világon? És VV, sokkal jobb lenne, ha nem lennél, üzekedik. És nézik. A kár, hogy megszülettél testvéri rend tagjai. Ebből most egy szót nem értettem. Bayer Zsolt a való világ szereplőit így nevezi meg: VV, te minek vagy a világon, és VV, sokkal jobb lenne, ha nem lennél. Ja, hogy ez a neve. Bayer Zsoltnak nem elég, hogy ő azzal demózik, hogy nem tudja, kik ezek. Faszom tudja, kicsoda. Mondhatná, hogy VV, faszom tudja, kicsoda. De ő nem ezt mondja, ő úgy fogalmaz: VV, sokkal jobb lenne, ha nem lennél. És tudod, ő védelmezi a nyugati civilizációt. Megvédelmezi, tudod, a való világtól. Meg minden más RTL-es műsortól, Vadon Janitól. De sose Majkától. De sose Ördög Nórától. Sose Stól Bucitól. Fura, nem? Különös, már... nem bűzlik. De nem már... bűzlik egy kicsit. Hogy mindig csak attól az érdekes módon a kereskedelmi tévézésnek is van fényes és árnyékos oldala. A fényes oldala az attól olyan fényes, hogy a Mészáros Lőrincnek a segge képezi, és a Bayer Zsolt fényesre nyalja. A másik oldala meg attól olyan árnyékos, mert a Bayer Zsolt rá se néz. csak ír róla egy kritikát, és büszkén leírja, hogy ő nem látta, de ő a 444-en olvasott róla. 444-en olvasott róla egy cikket, és az alapján ír egy kritikát. Kurva büszkén. És tudod, a csávó leírja, hogy a kár, hogy megszülettél testvéri rend tagjai. Tudod? Ez olyan nagyon keresztényi, ugye? Olyan nagyon keresztény szellemű. Lehet, hogy Bayer Zsolt nem hallott még arról, hogy minden élet értékes? Mit védelmez ez a Bayer Zsolt a való világtól? A kereszténységet vagy a pogányságot? Valójában mi a baj a Bayer Zsoltnak, ennek a Bayer Zsoltnak, aki minden gesztusával, minden a arcának minden rándulásával a nyugati civilizációnak az értékeit űzi és pusztítja és rombolja? Mi a baja ő neki azzal, hogy valaki már baszott úgy, hogy nem baszik? Mi a baja? Most Bayer Zsolt, aki szerint ez a valaki jobb lenne, ha meg se született volna, nem lenne, vagy elpusztulna. Ez a szellem, ebbe a szellembe, hogy valaki dögöljön meg, vagy valaki nem baszik, mert már baszott, ez miért nem fér bele? Elmagyarázom. Na, magyarázd el. Elmagyarázom. Most próbálok belehelyezkedni abba az álláspontba. Mert nagyjából ismerem ezeknek az embereknek, a Bayert nem ismerem személyesen, de ismerem ezeknek az embereknek a gondolkodását. Ezek körülbelül a következőket mondanák neked. Ők nagyon szerették azt a régi nyugatot. De az lezüllött, mert ez már nem a nyugat. Ha ilyen szintre lezüllött, akkor az már pusztuljon a picsába. És kelet lett a nyugat, ugye azt mondták, próbálom felidézni ezeket a cuccokat, régen is beszéltünk erről, csak próbálom summázni. Az úgynevezett normalitásnak, amikor még egy fiú szeret egy lány szeret egy fiút, és nem kötelező buzinak meg transzneműnek lenni, ez keleten megmaradt. Keleten lehet, hogy még van blues is, meg rockzene is, bazd meg lehet, hogy hippik, meg punkok is vannak. Lehet, hogy még LSD-t is kapsz. És mi azt szeretjük, érted? Szeretjük a régi ízét. Ezt a fost, ami már most a nyugat, ezt meg nem szeressük, de kurvára nem szeressük. Igen. De ez a logikája a dolognak. Igen. És lehet, hogy Oroszország történelmi ellenségünk volt, de most kénytelenek vagyunk a kisebbik rossz alapján kibékülni ezzel a történelmi ellenségünkkel, mert nyugaton sokkal durvább dolgok vannak, mint ami Oroszországban. Figyelj, ez a narratíva. Ezt egy csomó ember tényleg így gondolja, Robi. Most nem azt mondom, hogy ez így van, ezt ők így gondolják. Vágod? Erre kéne válaszolni. És azt mondaná, hogy a TV2 az nem csak Mészáros Lőrinc miatt különb, amiatt is igen, mert legalább magyar kézben van, és nem büdös német, gazdag... LMBT buzik kezében. Kezében, így van. Én mondjuk globalistát mondtam volna, te rögtön buzisztál, hát ez már a te sarad, oké. Okay, hát de várjál, jobban a értem, lényegre tértem. Jobban a lényegre tértél, és ez is erénye, de a TV2 nem ad le ilyen mocskos szemetet, mint a való világról azt mondja, hogy már basztam. A TV2-be már a leláncolt Tóth Gabi elénekli a hidegen fújtak a szelek. Én még punk verzióba ismertem. Egyébként ez egy népdal amúgy tényleg. Hidegen fújnak a szelek, igen. Érted? Uh-huh. Láttad? Uh-huh. Ilyen Nox valami. Nagyon ízléses. Leláncolva. Nagyon ez ízléses. Mégse ugyanaz, mint hogy a kigyúrt tetkós analfabéta a izének a picsának azt de mondja, látszik, hogy nem baszol le. Na, de a helyzet az, hogy nem nézed a TV2-t, ez nem a TV2-n van, ez a hidegen fújnak a szelek Tóth Gabi klip. Hát a Sztárban sztár leszek, YouTube-on, de láttam. Ez a YouTube. Igen? Nézem a Sztárban sztár leszeket. Próbálom tovább képezni magam, hogy kicsit ha nem is jutok el a te szintedig, de legalább lealjasodjak egy feléig. Jó, én a YouTube-on láttam a Tóth Gabinak ezt a klipjét. Én nem tudtam, hogy TV2-ben ment. Te nézed a Sztárban sztár leszek. Nézem, bizony. És tényleg jobb, mint az RTL? Hát nézd, Ott egyébként nagyon jó hangú fiatalok énekelnek, és utánozzák a sztárok. És magyar fiatalok. Mondok valamit. Egyébként tudod, mi a gyalázatos a sztárban sztár leszek? Most jutott eszembe. Ezt most nem viccből mondom. Nekem a tehetségkutató az, amikor valaki bejön a saját produktumával, tudod? Tehát az mi a faszom, amikor nyugati slágereket kell elénekelni? Ez egyébként, figyelj, a TV2 a hazafias, izé, a hazafias bulvár TV. A hazafias, ne kezdj már más, reflektálj arra, amit mondok. Arra a TV2 ugye az lenne a hazafias kereskedelmi TV. Hazafias. Na most, akkor nem az lenne a feladata, nincs hogy... Nincs tolbuci. Várjál, az nem az lenne a feladata, hogy nincs... Nincs öngyarmatosítás. Hagyd mondjam végig, jó. Mert egyébként ez a sztárban sztár leszek, ezt átgondoltam, ez az öngyarmatosításnak a egyik legalábbvalóbb megnyilvánulási formája. Itt nem magyar előadó jön bazd meg a saját számával, hanem utánoznia kell bazd meg slágereket. Többé-kevésbé világslágereket, néha magyarokat is, azok egyébként szarabbak. Érted? Uh-huh. Utánozni. Annak idején a szocializmusban volt a Ki mit tud, ott bazd meg mindenki bemutatott valamit. Volt olyan, te vagy a szakember, bazd meg, így lettél sztár. Van olyan tehetségkutató, ahol valaki bemutat valami sajátot? Magyarországon van-e olyan tehetségkutató, ahol valaki bemutat valami sajátot, bazd meg? Van, volt ilyen. Én most lehet, hogy ma már nincsen, de amikor de volt még zsűriztem, ott volt ilyen, persze. Volt egy csávó, aki a saját számával jött. Volt egy olyan, aki a saját számával és jött. Még többre becsülöm, ha szar az a száma, de legalább ő ír, ahogy te szoktad mondani, ír szar számokat. Aha. Érted? És nem elénekel bazd meg egy slágert, ahol csak az derül, hogy tud-e utánozni, vagy nem. Tudod, mert az öngyarmatosításnak a lényege az az utánzás. Én értem. Na most ezen gondolkodtam, és ilyen értelemben most alád hegedültem, mert igen, a TV2 ilyen értelemben teljesen alja, de most mondjuk ilyen bajerista szempontból ott nem mondják azt, hogy összebaszni. Alja, de legalább Kárpát alja. Bazd meg, az még mindig jobb, mint a buziknak az alja, vagy a buzik seggének az alja, érted? Igen. Jössze baszni, nem mondanak ilyet? Nem. Nem mondanak ott ilyet? Nem. Mennek baszni, vagy nem mennek baszni, de nem mondják. Igen. Na. Tehát, de ezekre reflektálj, erre a két szempontra. Mert ez fontos. Ez nagyon fontos. Na, úgy áll a dolog, hogy a TV2 meg az RTL között évtizedes viszonylatban nem állapítható meg nívóbeli különbség, és ez azért van, mert folyton egymás alá licitálnak. Konzekvensen egymás alá licitálnak, a TV2 évtizedes viszonylatban veszi át, másolja le, lopja le az RTL formátumait. Akkor is ezt csinálta, amikor még Lipsi TV volt? Aha. Akkor is ezt csinálta. Ha már a nevében benne van, hogy TV2, kettő. Hát igen, a második helyért jöttek, és azt évről évre hozták is. Tehát... Így nem kapsz műsort, bazd meg. Hát, ezen fog múlni. És tudod, Bajer Zsolt föl van háborodva, hogy valaki azt mondja, hogy jössze baszni, nem memálbasztam. De tudod, az a Bajer Zsolt, aki nap mint nap listákat állít össze azokról, akiket a szebb időkben, tudod, az igazi időkben, a daliás, a véres időkben, a férfias időkben. Igen, a férfias időkben taknyukon és vérükön rángattak, és nyakig földbe ástak az orgoványi erdőben. Tudod, aki a publicisztikai módszertanának az alapjává tette a nyílt erőszaknak a kilátásba helyezését. Tudod? És ezt az ábrándozást, és ezt a leplezetlen nosztalgiát az igazi időkről. Nekem jobban tetszett az, amikor azt írta, hogy a kutyát leszopod a kocsma udvarán. Egy fél deciért. Írt valakinek ilyet. Írta a Bajer Zsolt? De még évekkel ezelőtt, hogy te büdös proli, az anyád a kutyát leszopta. Hát ilyet írt a Bajer Zsolt? De hát ezzel... Hát ilyet írt a Zsolt? De hát... Hogy leszopta a kutyát, a Zsolt ilyet? Nem hiszem el. Jó, de a Zsolt, hát, ebből, ezzel... hát ez azt jelenteni, hogy az jobb lenne, ha a Zsolt nem lenne. Hát ez teljesen ki van zárva. Hát ez azt jelenti, hogy az jobb lenne, ha a Zsolt meg se született volna. Hát ilyet nem mondhatott. Hát aki ilyet mond, annak lennie se lenne szabad, mert a nyugati civilizáció méteje, a nyugati civilizáció fekély, amit ki kell metszeni. De nem, mert ezt egy orosz kocsmába is mondják. Hát ilyet biztos mondanak egy orosz kocsmába. Te akkor várjál, tehát akkor ha orosz kocsmába mondod, akkor te mented meg a civilizációt azoktól, akik a való világban mondják pont ugyanezt. Persze. Na, tud pusztán attól, hogy oroszul mondod, attól lesz igaz és helyes. Sőt, erkölcsös, attól lesz Tolsztoj és Dosztojevszki öröksége. Míg hogyha ezt a való világban mondod, magyarul, vagy valamilyen még rosszabb, ha valamilyen nyugati nyelven, akkor meg a Thomas Mannnak, tudod, meg a nyugati civilizációnak az elsüllyesztése, az elrohasztása ugyanaz a mondás. A faszomról, meg a baszásról. Tök ugyanaz a mondás. Tudod? Na most, itt tényleg az a kérdés, hogy lehet-e minden második szavaddal úszítani, és minden másodikkal meg megbotránkozni, és hisztis picsát játszani. Hogyne tudod? Lehetne. Amikor a csávó, tudjuk, hogy honnan indult, Bayer Zsolt. Ebből a liberális írókörből, ebből a liberális környezetből, ebből a kifejezetten posztmodern és kifejezetten a dekonstrukciót fetisizáló, népszabadságos, magyar narancsos közegből érkezett. És a korai elbeszélései... Kurír. Volt egy ilyen, hogy kurír. És a korai elbeszélései, azok még kifejezetten ezt a szellemet hordozzák. Basztunk, írja Bayer Zsolt. Basztunk mindenhol. Csak az emlékeim foszlányaiból rakosgatom össze, basztunk a troli hátsó ülésén, basztunk a WC, nyilvános WC-ben, és itt és ott meséli a fiatalságát a szépíró Bayer Zsolt a rendszerváltás éveiben. És aztán arról mesél, hogy ott ült a vacsoraasztalnál, de hirtelen majd befosott, és akkor ki kellett rohanni a WC-re, írja az elbeszélés kötetében Bayer Zsolt, akiről csak most kell, hogy megtudjátok, hogy jobb lett volna, meg se születik. Ez nem az én véleményem, ez Bayer Zsoltnak a diagnózisa. És kiment fosni, de hogy telefosta a WC-t, próbálta lehúzni, de a papírtól eldugult, akkor a szar elkezdett így föltörni, és így kifolyt a WC-ajtón, ő meg próbálta ezt letömködni, Ezt olvastad? Aha, ez az elbeszélés. Milyen művelt ember a barátom, bazmeg? Hát a fontos szerzőket muszáj olvasni. Ezt bezzeg olvasod, bazmeg. A fontos szerzőket elolvasom, öreg. Olvasod. Azt a kurva. Hát még nekem is okozol meglepetést. Olvasok én, csak írni kell tudni jól, és akkor én azt elolvasom. De várj, de egyébként a Bayer jól ír. Jól ír? De nem, most komolyan. Tényleg jól ír. Ennyi tehetséget ilyen rosszra magyar nyelven kevesen használtak. Hát tényleg így van. Én ezt nem akarom elvitatni tőle. De tudod, az az ember, aki vérben gázol, az miért finnyáskodik ennyi ondóláttán? Hát tudod, gázol a vérben, és közben három csepp ondót megpillant, amiről a szépírói korszakában egy egész novellát írt, tudod, és most hirtelen hisztis picsává változik, és hirtelen úgy viselkedik, mint egy esperes vagy kanonok, bazd meg, amelyik még nem látott faszt a sajátján kívül. Jaj, segítség! Rosszul látod, barátom, rosszul látod, mert szerintem, hogyha a való világban ezek a figurák nem ilyen félanalfabéta nyomoroncok lennének, hanem mondjuk novellisták, akkor nyugodtan mondhatnák, hogy összebaszni, hiszen az szép irodalom. Mm? Érted? Mm-hmm. Ja, hogy akkor ez így áll, ez a dolog. Hát persze. Hogy ahogy beágyazzuk az irodalmi szöveg kontextus rendszerébe, rögtön nem való világként funkcionál, és rögtön a figura is átminősül, VV, de jó, hogy megszülettél. Így van. VV, de jó, hogy te vagy a világon. Így van. Egyébként tudod, mit nem értek? Hogy mi a baj azzal, hogy a való világban a fiú azt mondja a lánynak, hogy megbaszlak. Hát nem is transznemű, nem is buzi. Érdekes, hogy Bayer Zsolt az igazán fontos dolgokat mégsem tudja értékelni. Itt van két heteroszexuális személy, és kifejezik az ösztönvilágukat úgy, ahogy Bayer Zsolt szokta. Annak idején a fénykorában szexuálisan, mostanában meg inkább erőszakosan, de hát mikor, hogy a megrendelés, érted? De akkor a Lipsi kurzus egy ilyen szexuálisan aberrál, félig meddig aberrál, de hát felszabadult, így értettem. Felszabadult Bayer Zsoltot rendelt, most meg egy ilyen szexuálisan nagyon prűd, de az erőszak iránt nagyon nyitott Bayer Zsolt. Hát rendelt. Öregszünk, Robi, bazd meg, te se leszel fiatalabb, te se leszel fiatalabb, érted? Szerintem, figyelj, túl... Na, szóval ez az érdekes benne. Neked a Bayer az árnyék személyiséged. Legyünk Jung, most legyünk Jungiánusok. Te bazd meg rajongsz érte titokba. Ne, az igazság. Szerelmes az... vagy. Mész a Glory Hole-hoz, bazd meg a szakállas afgán fejeddel. Ez... Vágod. Ez túlzás. De az biztos, hogy nem kell a dolgot, vagy Bayer Zsoltot, vagy a Bayer Zsolt jelenséget alábecsülni. Hát az az igazság, hogy az a tény, hogy valaki ennyire gátlástalanul átlép minden civilizációs normát és minden határt, már pedig azért egy erős versenyben uralkodik Bayer Zsolt, hogy mindig ő diktálja a szubhumánumnak a normáit. Mindig egyre lejjebb és lejjebb tudja szállítani a kommunikációnak, a közlésnek, a politikai diskurzusnak a színvonalát Magyarországon, hogy konzekvensen átlépje a határokat. És nincsenek gátlásai, tehát akár meddig leereszkedik, akár meddig, a sárga földig, nincs semmi, ami visszatartsa. Hát ezt el kell ismerni. Ezt el kell ismerni, hogy ilyen nagy hatású, meg ilyen nagyszabású, közéleti uszító, gyűlölethelytartó Magyarországon, a magyar nyilvánosságban az utóbbi évtizedekben hát nem nagyon volt. Hát nem nagyon van kihívója Bayer Zsoltnak, az elaljasultságnak, a romlottságnak, a felháborodás, meg a megbotránkozás ravasz megjátszásának a terén. Ahogyan ő mindig a szükséghez kalibrálja a saját gátlástalanságát, meg a saját hisztérikus megbotránkozását, és azonnal átkalibrálja. Tehát abban a kurva pillanatban, hogy a Jobbik jobbról kerülné őt, abban a pillanatban megvédi a zsidóságot tőlük, ugyanazzal a szent indulattal. Tudod? A Bayer Zsoltnak volt az a mondása, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Hát, ezek után próbálja meg valaki jobbról kerülni Bayer Zsoltot. Abban a kurva pillanatban meg lesz védve a zsidóság. A teljes zsidóság. Én most woke vagyok. Cancel culture. Politikailag korrekt. Bayer Zsoltot, ha te gyűlölöd, akkor nem létezik. Nincs. Nem lenne szabad tudomást venned róla. Szalonképtelen. Nem lenne szabad tudomást venned róla. De tudod, az a helyzet, hogy én is szalonképtelen. Erre már a fél műsort bazd meg. Én is szalonképtelen vagyok. Tehát ez de azt tudtuk abból a szalon, tehát az a vonat már, vagy az a szalon, az már bezárt, ahonnan én kirekeszthetném a Bayer Zsoltot. Vagy kizárt, inkább de így téged fontos. Sose engedtek be sehova. Hát erről van szó, én sosem voltam bent a szalonban, nem úgy, mint a Bayer Zsolt. Jaj, ez kurva jó, érted? Képzeljétek el, ezt már rég el akartam mesélni. Még ez még akkor volt, amikor dedikáltuk a könyveinket legutóbb. Oda jön Seres László, kezet fog. Én annak idején szegényt nagyon utáltam, utóbb egyetértek vele pár dologba, és olyan fura volt, hogy az ember, akit én nagyon, nem személyesen, hiszen nem ismertem, vannak közös ismerősök, állítok egy nagyon jó ember, stb. Hát nyilván a közéleti gondolatait utáltam nagyon, tehát amiket írt. És annyira bizarr volt, hogy odajön, és akkor kezet fog, és akkor Puzsérhoz is, jó lenne egyszer összeülni, elmegy. És mondom, Robi, bazd meg, ezt megértük, ide jön a Seres, bazd meg, kezet fog velünk. Erre azt mondja Robi, ő is eljutott a gödör aljáig. Nem azt mondta, hogy mi már olyan sztárok lettünk, bazd meg, hogy a seres odajön és kezet fog, hanem eljutott a gödör aljáig, mert mi ugye mindig is a gödör alján voltunk, bazd meg, és most is ott vagyunk. Igen, 12 év Orbán rendszer kellett ahhoz, hogy a Seres László odajön, jön hozzánk kezet fogni. És mások is eljutottak a gödör aljára. De miért mi vagyunk a gödör alján? Hát mert mindig ott voltunk, hát ott is maradunk. Mert minket egyetlen kurzus nem kapar ki a gödör aljáról, az a helyzet csak lejjebb rúgdos. Alónak a faszádba, az meg a csapból is te folysz most. Érted? És egyébként itt jön... Melyik kurzusnak köszönjem meg? A fideszes kurzusnak, vagy az balliberális kurzusnak, a Gyurcsánynak köszönjem meg? Vagy az Orbán Viktornak? Nem. Na. Celebekről kéne, mert ugye ez volt neked az... Volt egy ilyen, de nekem volt egy nagyon-nagyon súlyos élményem, megvilágító erejű élményem, és azonnal föl is hívtalak téged telefonon, az Anglia-Szenegál mérkőzés... Ilyeneknek vagyok kitéve, bazd meg. Anglia-Szenegál mérkőzést néztem. És a mérkőzés előtt, mielőtt útjára indult a labda, az angol válogatott tagjai letérdeltek, a szenegáliak, ismétlem, szenegáliak, egy afrikai országról beszélünk, kizárólag fekete játékosokkal, meg így álltak. Bizonyára rasszisták. Gyűlölik a négereket. Rabszolgasorba akarják alávetni a négereket. Azért nem térdepeltek le. Hát, de milyen szerencse, hogy azért itt vannak az angolok, akik mindig is gyűlölték, megvetették a gyarmatosítást, más népek alávetését, és ők térdepléssel jelezték, hogy ők mind feketék, ellentétben a geci rasszista szenegáli válogatottal, akik álltak, és így néztek, hogy most mi a fasz van, nem úgy volt, hogy focizunk? Ezt a kibaszott képmutatást. Olyan hát mértékben a... kifejeződik ennek a térdeplésnek a Kongó üressége. Kongó is egy afrikai ország egyébként. Erre bazd meg, megtapsolják a legszarabb szóviccet. És hát nekem... olyan mértékben, hogyha belegondoltok, hogy ennek a térdeplésnek lenne tényleges jelentése, megengedhetné magának egy szenegáli válogatott, hogy ne térdeljen? De a helyzet az, hogy ez a térdeplés, ez csak az amerikai feketékről szól, csak az amerikai feketékkel kommunikál, ez nem a bőrszínnel kommunikál, hanem az amerikai fehérek és az amerikai feketék történetével, azzal, hogy az amerikai fehérek a mostani amerikai feketék dédnagyszüleit, meg ők nagyszüleit rabszolgaként tartották a múltban. Tudod? És akkor most itt van... A múltban a kisfaszomat, bazd meg, azt ugye tudod, hogy Franciaország a volt gyarmatait gazdaságilag most is kizsákmányolja. Kibaszott korrektek politikailag, tudod? Nagyon korrektek, de gazdaságilag azért, tudod, viszik ki onnan a lóvét. Érted? Nekünk nyomatják ezt az undorító identitáspolitikát. És majd nekünk, magyaroknak, akiknek a büdös életben nem volt gyarmatunk, annyi volt itt a gyarmat, hogy volt háború előtt ilyen, hogy fűszer és gyarmatáru kereskedés, bazd meg, és akkor a szató, csak kis zsidó árult ilyet, bazd meg, és tudod, kaphattál izét, kávét, bazd tudod, meg, akkor, baszom, Szenegálból. Akkor mi még szerettünk volna a gyarmatokat, most már örülünk, hogy nem jött össze. Jó. Tehát egyébként a Ferenc József föld, 3 darab fókával, egy jegesmedvével, az osztrák-magyar monarchia gyarmat volt. Tehát igen, ilyen értelme volt. Tehát, és Fülöpföld, Tomil Gagil szabóság, igen, és Hajdú-Guinea. Ez a, tudjátok mi ez, amit most mondott a Puzsér? Csinált ez a marha egyszer, egyébként zseniális volt. Az még az igazi régi Puzsér volt, amikor még jó dolgokat csinált. Trianon relativizálás. Még nem ismerték őt, akkor csinál az ember jó dolgokat egyébként. Utána már elszáll vele a ló, igaz, Robikám? Bár egyébként a szakácskönyved az kurva jó, de mindegy. Mert hogy én ismerem azt az életformát. Mert azt még azelőtt írtam. Egyébként tényleg, a szakácskönyvet 20 évvel ezelőtt írta, csak most jelent meg, amikor már meg tud jelenni, mert már mindenki ismeri őt. Na, tehát visszatérve erre, tehát hogy Érted? Tehát nekünk nem volt gyarmatunk, bazd meg, mi jobbágyok voltunk, és félgyarmat voltunk a Habsburg birodalmon belül, egy mezőgazdasági terület, de érezzem át, bazd meg, az afroamerikaiak szenvedését Virginiába, meg Alabamába, bazd meg, érted? Várjál, de tudod, az a mostani afroamerikaiak dédszüleinek, meg ükszüleinek a szenvedését. Miközben ma a harmadik világ továbbra is gyarmat, ugyanúgy ki van szolgáltatva, csak nem azon a gyarmati alávetettségi jogviszony, hanem a gazdasági... Ezt nevezték egyébként a marxisták a 70-es években neokolonializmusnak. Ezt. Neo, mert nem a hagyományos gyarmatosítás. Tudod, ki melegítette most ezt föl? A Jobber Csajci Olaszországba. Hogy a faszba hívják? Meloni. Így van, és kurvára igaza van. Most tök mindegy, hogy Jobber. Egyébként ő nem putyinista, de most mindegy. Nem. Tehát ő bazd meg, amit a franciáknak beolvasott, az kurvára igaza van. Kurvára igaza van. Na, de eltértünk a tártól, visszatérve a celebekre. Robikám, mi bajod van a celebekkel? Belőlük élsz, bazd meg. Na most megsértődött, látom a fején. Nem belőlük, te a tiszta kultúrából együtt fordítjuk a szanszkritot, tudom. De az piacképtelen. Maradnak a celebek, bazd meg. Na, szóval mi a bajod velük? Én nem tudom, hogy most ezt miért kaptam meg ezt a kérdést, hogy én nekem mi a bajom a celebekkel. Hát te mondtad, hogy erről beszéljünk, apun. Én kurvára nem mondtam. Hát kurvára mondtad. Egy kurva szóval nem letagadja, bazd meg. Letagadja. Nem, én nem akartam erről beszélni. Azért tettem be a izébe. Érted? Na, de akkor mit mondtam? Azt mondtad, hogy mennyire el vagy keseredve, hogy a celebek alatt a komment folyamban ilyeneket írnak, hogy jaj, te mennyire csodálatos vagy, meg ilyeneket. Nem emlékszel? Így most, hogy mondod, de nem a celebekkel. Na, akkor mi a bajod a celebekkel, Robikám? Hát ez nem... Ez volt a felvetésed. Hát öreg, az a bajom a celebekkel, hogy nem is a celebekkel van bajom, hanem a kommentelőkkel a celebek posztjai alatt van a bajom. De most tényleg? Hát te szerinted? Hát nem tudom. Hát most mondtad, hát te hogy ezzel van nekem a bajom. Hát jó, ha ezt mondtam, biztos jó, úgy van. Akkor a lényeg, hogy ott a komment... Akkor beszéljünk Kínáról. Na, a lényeg, most ez, hogy ott a kommentek, jobb. Ott a kommentek, meg a kommentelők, amikor... ott ünneplik ezeket a celebeket, akkor az egy elviselhetetlen, szellemileg kibírhatatlan létélmény és közeg és állapot, hogy bazd meg, mindenki meg akar felelni egy semminek, egy semmi teljesítménynek, tudod? Kirakja a nyomorult celeb a szarát, hogy mit szart reggel, kirakja a reggeliét, hogy mit evett, és a te vagy a legjobb, szeretlek, szívecske, meg minden, tudod, a semmire, az ilyen totális elragadtatás. De neked is ilyen... írnak ilyeneket. Túláradó szívecske, meg szeretlek, Robi, meg Puzsér for President, meg a kisfaszom, bazd meg, hát... Érted? Na, és az a megélésem, hogy azon a felületen, meg az ellenkezője történt ennek, most lehet, hogy te a Puzsér for President kommenteket veszed inkább észre, én meg azt veszem észre, hogy egy ilyen őrjöngés van. Már nálad? Aha, a felületeken. De hát ezért csinálod, baszd. Folyamatos, gyanakvó leleplezés. De ez jó. Léptennyomon. Na Puzsér most lelepleződött a viszketek celeb. Most a szakácskönyv. Na itt van. Na, miről volt szó? Na, ugyanolyan vagy. Tessék. Nem hiteles. Tudod? De ez... Hiteltelen. Itt már kész. És akkor tudod, innentől kezdve minden, amit mondtam a múltban, az mind megy a levesbe, mert hát celeb. Ugyanolyan. 20 éve magyarázza, hogy ezek milyenek, és nézd meg, pont olyanná vált. És ez a mém akar lenni. Egyszerűen az van, hogy ehhez a szellemhez, ehhez a kívülálláshoz, ehhez az alulról fölfelé köpéshez szocializáltam a közönséget, mert hát ezt látják a Puzsértól, aki kvázi leleplezi, kvázi megbélyegzi a közszereplőket, hát őnekik is ezt kell gyakorolniuk, és hát ki máson, mint rajtam. Hát engem kell lépten nyomon minden bejegyzés alatt leleplezni, hogy na Puzsér, most lelep, na most mindenki megláthatja, ki vagy. Íme itt van a viszketek celeb. Íme itt van MSZP Robi. MSZP-s pénzből függetlenkedik. Tudod? És ez a Ezek a Beavis and Butthead-ék. Egyébként a Beavis and Butthead-ék a szabad nép. Csak vicceskedve adják elő. Az a tiszta szabad nép. A Beavis and Butthead. Kurz ezredes? És társai. Igen, igen. Az teljesen a szabad nép. Doktor miniszterelnök úrnak 150%-ban igaza van mindenben, mindenki másnak mínusz 150%-ban van igaza, azaz nincs igaza semmiben, tudod? És azért, tehát csak olyan vicceskedve adják elő. Na. Egyébként aranyos gyerekek. Na. Kicsit retardáltak, hát így szép az élet, de most tök mindegy. Tehát most érted, ezt nem kell komolyan venni, Robikám. Téged megtört ez, hogy téged lelepleznek, és a hiteledet kétségbe vonják, és téged karaktergyilkolnak. Hát bazd meg ezzel, hát figyelj, aki kurvának megy, az ne csodálkozzon, ha megbasszák. Aki szarba nyúl, az szaros lesz. Tudod, ismered ezeket a mondásokat? Kövesd akkor az én példámat, gyere a bükkbe velem. Ott nincs ember, csak vaddisznó. Érted? Ózd közel van, tudom, Majka, de el vagyunk zárva a hegyektől. Tehát gyere oda, és beavatlak téged, nem a Glory Hole-ba. Nem a Glory Hole-ba. Nem megy, inkább nem Patanjali, tudod, Buddha. Patanjali hátulról, és ja, így persze, na ez az lónak a faszát. A seggedbe, bazd meg. Sajnálod itt magadat, bazd meg. És tudod, olvasom ezeket a kommenteket, és én is elkezdek gyanakodni magamra, bazd meg. Na ez a jó! Itt kezd a dolog izgalmassá válni. Ennyi ember nem tévedhet. Ennyi jó fej, puzsérkövető, puzsérolvasó, értelmes, kiművelt, kulturált emberfő egy ennyire fontos ügyben, mint hogy a Puzsér elkurvult a kurva anyádat, geci. Nem tévedhet. Itt kezdődik a kommunista önkritika, szabad nép, visszatértünk. Itt kezdődik nyilvános konfesszió, bűnvallás. Kedvem lenne leleplezni magamat. Na. Láttam magamat, ahogy pénzt fogadok el az MSZP-től. Fényképet is csináltam magamról, csak elvesztettem. Tudod? MSZP Robi. MSZP Robi. Aha. MSZP De Robi. Mi lesz, hogyha az a párt megszűnik? Akkor kinek leszel a macája? Hát majd, aki többet fizet. Aha. Tudod? Pénzért bármit. Bármit, bárkinek, tudod? És károg is hozzá, és orra kampósabb, mint valaha. És meggyőztem, annyi embert meggyőztem arról, hogy én vagyok a fedhetetlen jellem. Tudod, én vagyok az, akinek hiteles, megbízható a véleménye. Lehet rám hallgatni, aztán a kerozinnál is bazd meg, tízszer annyit mondtam a fele annyi helyett, vagy a tized annyi helyett négyszer annyit mondtam. Igen. Tudod? És még a kvantummechanikát se ismered. Nem. Ja, és ha máshol nem, ott a kerozinnál kiderült, ja, hogy nem megbízható a véleményem. Hogy egyáltalán, amit mondok, egy hülyeség, és ráadásul pénzért hazudom a butaságokat. Tudod? Innentől kezdve nyilván én is egy lépésre vagyok a leleplezéstől. Én nem merem megtenni ezt a lépést egyelőre. Azt szeretném, hogy a kurcezredesék most már segítsenek át. Várjál, meggyónhassak. Van, akit nagyon utálsz, de nagyon-nagyon-nagyon. Mert hogyha van, akkor mondd azt, hogy ő bérelt föl téged, és úgy leplezd le magad, és magaddal rántod őt is. Ilyen baráti tanács, vágod. Már van is egy ötletem, hogy a ki bízott. A Dugonics Titus, aki lerántotta a törököt magával a Várfokról. Egyébként nem létezett, de olyan szép az. De milyen könnyen feláldozod az életemet? Hát a legjobb barátod vagyok. Hát, Hát ne viccelj már. Egy jó ötlet kell, én csak hozzád fordulok, bazd meg. Bazd meg, majd én ápolom. Fesd le magad a picsába, Robikám. Majd én ápolom a mártír kultuszodat, én mondom a temetési beszédedet, érted? Annak idején, figyelj, tényleg megcsinálta a csávó izét, 100 akárki. Hiányosnak éreztem, de egyébként nyilvánvaló, hogy nem azért... Na, ennek írok a százat... Írok még százat! Várjál, azt akarom mondani, ennek a száznak nyilván az volt a izéje, hogy kapásból leülsz, és fejből írsz bazd meg százat. Nem arról van szó, hogy te mindenkit fikázol, hanem ami éppen eszedbe jut, már úgy írsz százat is, ami azt jelenti, hogy akár 1000 is van Magyarországon. Több száz bizonyára van. Belga... Lányi András. Belgásokat, lányit nem írtam Lányi bele. András. Téged nem írtam, nem írtalak bele. Jó, az kibaszott ízléstől. Magamat se írtam bele. Ja, az hát... Ja, ezt mondom, hogy még van, bőven van, még van. Igen. Na, de mindegy, de most tényleg a lányi egyébként... Lányit se írtam bele, Lányi az megértem. A lányi az simán. Mert egyébként a Lányi András az nem csak a magyar zöld mozgalomnak az alapító atya, hanem az egy a kultúrába is letett valamit. Mm-hmm. Én még fingom nem volt, hogy ő kicsoda, és láttam egy filmet, a Jókai Mórnak a Újföldes úr című regényéből egy adaptációt, ilyen 56-os áthallásokkal, egy rendszerváltás korabeli magyar filmet, és valami geci jó volt. Robi, aki egyébként utálod a magyar filmeket, nézd meg a lányinak ezt a filmét, bazdmeg, beszarsz tőle, kurva jó. Tudod ki a főszereplő? A Sinkovics, meg a Sinkó. Érted? És arról szól, hogy hogyan hamisítják meg, bazd meg, a szabadságharcot, és hogyan cserél, ne a kibaszott mobilodat stíröld már, bazd meg. Figyelj ide. De ez már ilyen apus, tudjátok, minden alkalommal. És hogyan sinkofálják el, bazd meg, az 56-nak az emlékét, meg a 48-nak az emlékét. Illetve sinkot is fálják el. És kurva jó a lányi, érted? És magát, bazd meg, tehetségtelennek tartotta. Érted? A lányi geci jó. Ahhoz azért már kell egy bizonyos mértékű tehetség, hogy tehetségtelennek tartsd magad, ja, nem? Ja. És abba hagyd, és mást kezdj el csinálni. És ő azért írt kritikákat, sok mindent csinált. Érted? Elek Pista, az is kimaradt. Tehát még hozzák. Na, tehát igazából ez a százas lista, ez nem azt jelenti, hogy csak ez a száz, hanem hirtelen eszedbe jutott 100 ember, ami azt jelenti, hogy bazd meg, Magyarországon kurva sok ember letett valamit az asztalra. Igen. Érted? Ez igen. Ezt jelenti. Itt most rittyentek nektek igen, csak százat. Tudod, igen, csak tudod, ez is a leleplezése a Puzsérnak egy ilyen vulgáris megfejtés keretében. Puzsér, csak tudnám, hogy neked kifelel meg, hogy ki az, aki neked eléggé jó. Hogy te neked mindenkibe bele kell kötnöd, aki szembe jön. Mert így tartod magad a felszínen, igaz? Mert így szerzel magadnak kattintásokat, hogy beleállsz olyan híres, nevezetes és tehetséges, nálad tehetségesebb emberekbe, akik a maguk jogán működnek és megélnek, mint a Tóth Gabi, meg a Majka papa, meg a Dopman papa, tudod? Te meg beléjük állsz, mert a magad tehetségéből nem tudsz fennmaradni, és ezért, mint a parazita, rájuk cuppasz, tudod, kiszívod a vérüket, és akkor így talán írnak rólad valamit a bulvárlapok, Puzsér. Tudnám, kifelel meg neked, tudod, és ez egy ilyen toposszá válik, egy ilyen mémmé válik, és így jön föl, így okádja föl a kommentmező ez a nagyon nagyszabású megfejtést, amit Majka papa meg Dopman papa beleböfög az nyilvánosságban. A Dopman egy órás izét videót szentett neked. Én belenéztem, és azt mondja, hogy miért nem adsz a famnak több pénzt. Ezt jegyeztem meg. Ez egy fontos gondolatnak tartottam. Úgy hazudik, ahogy a száján kifér. Össze-vissza minden mocskos hazugsága közül. Ez a legmocskosabb. Ez. Jó. Még hogy én nem adok. Ne, honnan kapartalak ki, öreg ember? Hol lennél nélkülem? Remélem, hogy most hallja a Dopman. A sárból, a szarból egy hajléktalan lenne. De én kikapartam, és te teszel szemrehányást. Amikor a unikumot én adom a szájába. Várjál, Egyébként azt tudod, hogy ja, az a poén, várj, az a poén viszont, hogy a múltkor megmondtad, hogy ez a dopmentet egy tehetséges embernek tartottad, szemben a Majkával. Abszolút, abszolút, abszolút. Hát azt még idéztem is, hogy ja, nem vagyok rasszista, mert nem szeretek senkit. Lehet fehér, sárga, barna, fekete, mind idegesít. Ah, igen, igen, igen. Ja. Hát ez kurva jó. Volt az egész ez kocka, kurva az jó. Egész kocka. Te mondtad, hogy a kocka lemezét rongyosra hallgattad. Jó, nem, hát a Fordult a kocka az Fordult egy, a kocka. Az egy klasszikus. Az egy klasszikus. Csak tudod, az olyan projektjei, mint a Dóphitel, ami alapján azt gondolom... Jaj, képzeld el! Belenézek a kommentekbe, itt, ahol téged megszólít, és azt mondja a kommentelő, így bazd meg! Taposd a puzsér, geci, Dóphitel! Ez volt a komment, bazd meg! Taposd a puzsér, geci, Dóphitel! Tudod, ez csodálat! Bazd meg, ez egy mantra. Na? Hát ez bazd meg, ez egy mantra. De egy iba. Na, most szóval már elaljasodtunk, Robi. Elaljasodtunk. Dóphitelnél. Hozta a celeb téma az elaljasodást. Most milyen antihamvas bélák vagyunk, vágod? Igen. De Dóphitel, én amikor meghallottam ezt, hogy Dóphitel, én kurvára csodálkoztam, hát én nem gondoltam, hogy ez egy olyan gazdag sávú, aki hitelez, hogy ennek van egy saját uzsora háza. Hát azért nem gondoltam, hogy ennyire, és aztán megértettem, hogy mi a Dóphitel. Az azt jelenti, hogy a bank az ad neked hitelt, és a dópmen az meg jutalékot kap azután, az ügyfél után, akit bevisz a bankba. Hát mondjuk köt egy szerződést a Raiffeisennel, és a dópmen... Rábeszél téged, hogy vegyél föl hitelt a Raiffeisentől, bevisz téged a Raiffeisen bankba, és azután a hitel után ő kap egy jutalékot. Ez a Dóphitel. Na jó, szerintem hagyjuk a dopment. Én voltam a témavezetője a főiskolán, és én egyébként jóba... Bűrészes vagy. Én egyébként jóba... Nem, én jóba De vagyok. De azt hogy oldottad rendes, meg, hogy... Rendes gyerek volt, mindig is barátságos volt, mindig tisztelettudó volt, normális volt. Én nagyon sajnálom egyébként, hogy így a NER... nek a szószólója lett. Nem azért, mert a NER, hanem hogy valaki hanem az autonómiáját. Én nem használok ilyen, nézd, ismerősökkel szemben én nem... Na az az érdekes. Az nem az használok ér... ilyen erőszavakat, tehát nekem nem az a bajom vele, hogy ő mondjuk jobboldali lett, mert nem lett jobboldali. Az a bajom, hogy azt az autonómiáját én úgy látom, hogy föladta. De nem az, de az ér... autonómia volt? Nem az... Ér... Az Orbán fejrugdosása az autonómia volt? De azt se tartottam helyesnek. De az én autonómia volt? Azt se tartottam helyesnek. De az autonómia az volt? Az balhézás volt. Az a gangster rapper balhézása volt. De tudod? Tudod, nem, arról van én szó... Én egyébként sajnálom a dopment. Arról van szó, szóval hogy nem... akkor, amikor az Orbán fejet rugdosta, akkor ő még MSZP-s politikus akart lenni. Igen, igen, így van. Aztán így van. Nem vették föl MSZP-s politikus szakra, és akkor felvételizett a Fideszhez véleményvezér szakra, hát oda meg fölvették. Bocs, a Fidesznél mindenkit tárt karokkal várnak egyébként. Ezért a nemzeti együttműködés rendszere. Mm-hmm. És igen. Most nem ironizálok. Értem én. Bármikor mehetnénk mi is, bazd meg. Pecsétgyűrűt meg kéne csókolni. Hát igen. Ja. Hát igen. Szóval úgy áll a dolog, hogy a Dóphitel akkor rugdosta az Orbán fejet, amikor még az Orbánt alig volt miért utálni Magyarországon. 2012 lehetett, vagy 3? Kb. Az 1 millióan a sajtószabadság mellett. Az első... Ez volt a mozgalom neve. Még a 2010-et követő első Orbán ciklusban, amikor még az országnak a polgársága konszolidációban, meg polgárosodásban, meg modernizációban reménykedhetett, hogy most jön egy nyugodt, békés, prosperatív korszak, amikor Magyarország végre hosszú távon tervezhet, nem 4 évről 4 évre, nem ciklusról ciklusra, hanem befektethet olyan ágazatokba, mint az oktatás, mint az egészségügy, elkezdődhet az a fajta nemzetépítés, amit a magáénak hazudik a Fidesz. És tudod, a Dopman akkor rugdosta az Orbán fejet, és én emlékszem magamra, amikor figyeltem, ahogy a Dopman az Orbán fejet rugdossa. És így néztem, és így nem értettem, hogy mi ez az indulat? Mire ez az indulat? Az nem igazi indulat. Nem igazi indulat volt, az egy puszta balhézás. És tudod, most meg... Balhé, egy jó buli. Tudod, Robi, egy jó buli. Most meg, hogy eltelt 10 év, és a helyzet sokkal durvább, mint valaha, háború van, Magyarország ebben a háborúban a rossz oldalon áll, és a rendszer elnyomóbb, folytogatóbb, mindenre kiterjedőbb, mint valaha, most Dopman Orbán Viktor szempontjait, Don Orbán Veto. Viktor nemzetépítését oly igen. mértékben megbecsüli, hogy saját Don Veto ruhakollekcióval kedveskedik a követőinek igen, a rendszernek. Igen, ez Don nagyon... Veto, illetve apu feliratú Orbán képekkel forgalmaz pólót. Igen, ez nagyon érted? Szomorú. Na és tudod, ez a kontraszt, hogy ahhoz az Orbán Viktorhoz, amelyikkel nekem még semmi bajom nem volt, ahhoz a Orbán fejrugdosása tartozott, ahhoz az Orbán Viktorhoz, amelyiknek az országa meg már, tudod, ez a rákosista légkör. Hát a sajtóban, egyébként kádárista. A nyilvánosságban. Kádárista, ez nem rákosista. Igen, de a kultúrpolitika rákosista. Nem visznek el téged nem, fekete nem, autóba. Nem, világos, de a az majd jövőre lesz, igen. Na, de érted, amit mondok. Értem, amit mondasz, abszolút. Gecire sajnálom a Dopment, maradjunk ennyiben. És még valami. Állandóan és újra meg újra a kommentekben számon kérik rajtam, hogy én már nem vagyok a félúton. Föladtam a centrum pozíciót. Föladtam a Gyurcsány és Orbán közti félútnak. Nincs már harmadik szekta. Meccéspontnak a státuszát. Ez már nem a félút. Ez már nem egyenlő távolság Orbán és Gyurcsány közt. És ezt úgy kérik rajtam számom, hogy az egyik oldalon van egy óriás bolygó, amelyik ciklusról ciklusra, 4 évről 4 évre, 2/3-ról 2/3-ra egyre duzzad, egyre hízik, egyre kiterjed, egyre nagyobb, és az az óriási, gigantikus, gravitációs tömeg meghajlítja a kulturális teret, meghajlítja az erkölcsi teret, meghajlítja az emberi szellemet, meghajlítja az emberi jellemet. A magyar állam teljes erejével, tekintélyével, pénzével és hatalmával szocializál, szoktat, köt magához emberi tízezreket, hogy már pályára áll körülötte minden és mindenki, mert akkora a gravitációs tömeg, ami gyakorlatilag mindent pályán tart maga körül, így áll pályára maga Dopman is. És a másik oldalon, tudod, ahol amiközt a félutat meg kéne találnom, meg valami űr, az űrben valami hulladék ott sodródik. Tudod, ott lebeg az űrben valami szemét, amely szemét legnagyobb darabja ténylegesen a Gyurcsány. Jól láthatóan abban a hulladék halomban, ami a szemközti oldalon lebeg, a legnagyobb darab valóban a Gyurcsány. És nekem e között, a kettő között kéne így centire, tudod, kiméricskélni a félutat. Hol van a meccéspont? Na most a helyzet az, hogy ahol az egyik oldalon valami hulladék lebeg az űrben, a másik oldalon meg egy óriás bolygó és a körülötte lévő holdak tömege, meg gyűrűk tömege kering. Eközött a kettő között, ha a mértani félutat kiméred, már vastagon pályán vagy. Ez a helyzet. Az a helyzet, hogy az egyik oldalon egy rendszer áll, ami monolit, nem nagyon megkérdőjelezhető és nem nagyon megdönthető. És nem is nagyon, még csak nem is nagyon kihívható. A puszta kihívása azzal jár, hogy meg akarta dölni az anyádat, mint Soros György. A puszta kihívása a rendszernek azzal jár, hogy úgy darálnak le, ahogy a Vona Gábort 2018-ban, vagy ahogy a Márki-Zay Pétert 2022-ben, a bulvár sajtójukkal, meg a rágalom hadjárataikkal, meg a karaktergyilkosság sorozataikkal. És tudod, itt kéne a félutat kiméricskélni. Mert a helyzet az, hogy én nem, ilyenért, nem ilyen módon keresem a félutat. Azt a biztos pozíciót keresem, ahol még nem, áll, nem vagyok pályán a NER körül, és ahonnan tudok ütni jobbra is és balra is. De a helyzet az, hogy ebben a jelen helyzetben baszki azért, ami itt most Magyarországon jelenleg van, nyilvánvalóan felelős a Gyurcsány. Nyilvánvalóan felelős a Gyurcsány. De a helyzet az, hogy már nem gondolom azt, őszintén már nem gondolom azt, hogy a Gyurcsány puszta léte még mindig feltétele lenne a Fidesz hatalmának vagy az Orbán rendszernek. A rendszer mostanra már annyira megszilárdult, most már annyira stabil, hogyha a Gyurcsánnyal valami történne, mondjuk a Gyurcsány eltűnne a magyar közéletből, bármilyen módon, a Fidesz nem veszítené el a legitimitását. Ezt talán 2013-ban vagy 2014-ben még lehetséges lett volna, hogy a Gyurcsány nélkül az Orbán Viktornak a rendszere kihívható legyen. Ez ma már nem lehetséges. Nem hiszem. Őszintén. És ilyen értelemben, tudod, aki azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ugyanannyi probléma van a Gyurcsánnyal meg az Orbánnal, az most már nem mond igazat. A helyzet az, hogy a Gyurcsánnyal 2010 előtt volt probléma, és 2010 óta meg döntően az Orbán Viktorral van probléma. Világos, hogy a 2010 előtti probléma okozta a 2010 utáni problémát. De őszintén már nem gondolom azt, hogy ezek egyenlő erejű kihívásai a demokráciának, vagy a jogállamnak, vagy a szabadságnak, vagy a modernitásnak Magyarországon. Hát az Orbán Viktor az most már nem pusztán előzött, hanem köröket vert a Gyurcsányra. Ne beszéljünk ezekről a nevekről. Maradjunk a celebeknél. Szerintem. Mintha csak Rogán Antal tanácsolta volna neked ezt a WC-ben. Én már konvertálok a NER felé, tudod? Úgyhogy ez már beköcsögölök, és majd rejtegetlek téged a pincében. Na, figyelj, Robi! Azért egy kicsit szellemibb alapokra is helyezzük a hangsúlyt. Szóval, én értem, téged idegesít, kommentmező, stb. Letárgyaltuk ezt a témát. Van még egy témánk így egyébként a végére, hogy Kínáról beszéltünk volna. És azért, mert nekem kurva érdekes, tehát állandóan előjön nálunk a kelet és nyugat kapcsán, tudod, az újítás, meg a tradíció. És Kína azért kurvára érdekes, mert hogy Mao-nak nem sikerült a konfúciuszi világképet lerombolnia. Ez annyira kurvára benne van a kínaiakban, hogy szinte idézőjelben metaforikusan, nyilván nem konkrétum, génné vált. És Kínánál azt az érdekes dolgot látjuk, hogy a több ezer éves hagyományokra építkeznek, hol átvitt értelemben, Tehát az átvitt értelemben azt értem, hogy nem konkrétan kimondják, hogy ez a hagyományunk, hanem a viselkedésben, a gondolkodásmódban, az egymás közötti nexusokban, stb. Előjönnek az ősi kínai hagyományok. Másrészt meg konkrétan az utóbbi évtizedekben Konfúciusnak egy faszom tudja 100 méteres szobrot állítottak, és ezt most már tanítják Kínába, és próbálják összeegyeztetni a marxizmussal, ami egyébként egészen bizarr, és ezt a hipertechnológiát, érted? A technológiai rezsim, ami Kínába megy, ami kurva nyomasztó is, tudod? Tehát oda mész, és akkor a mesterséges intelligencia pár pillanat alatt kiderít rólad mindent, és a állampolgárok totális megfigyelés alatt vannak, és ezt a kettőt, meg azt, hogy a holdbázist akarnak építeni, meg a kínai szonda átment a holdnak a másik oldalára, és hogy a faszba egy, tehát ez annyira sajátos, hogy egy kultúra úgy lép be a 21. századba, és úgy veszi át a legmodernebb technológiákat, sőt fejleszti tovább, hogy közben Konfúciusz bazd meg. Tehát ezt tudod, milyen lenne? Mint hogyha nyugaton tényleg az lenne, amit mondjuk a jobberek kívánnának, hogy gótikus építészet és ősi európai gondolkodók, a faszom tudja, most kiket mondjak, most Eckhart Mestre jutott eszembe, de az egy szélsőség, az egy marginális, Aquinói Szent Tamás, Descartes. És Marx. Marx. És NASA. De nálunk nem ez van. Nálunk nem ez van. Kínánál meg ez van. Na most az a kérdés, hogy ez a fajta stratégia, mert ez egy stratégia, ez mennyire tud sikeres lenni? Mert egyébként szemmel láthatóan gecire sikeres. És valahol egyébként az általad annyira retteget oroszok, és ezt próbálják valahol, de nekik valahol mégse sikerül. Putyinéknak ez nem sikerül, Robi. A kínaiaknak meg gecire sikerül. Érted? Egyébként te, amikor telefonon erről beszélgettünk, te nekem azt mondtad, hogy neked Konfúciusz mindig gecire ellenszenves. Abszolút. Volt. De miért volt ellenszenves Konfúciusz? Hát, mert én a Laócénak mindig is a gonosz ikertestvérét láttam benne. Aha. Tudja-e a közönség, hogy mi a konfucionizmusnak a lényege? Ősök kultusza, a hagyományápolása, Konfúcius nem vallás alapítóként jelentkezett, Konfúcius úgy jelentkezett, és itt van a kulcs a kínai elméhez, Konfúcius úgy jelentkezett, hogy én csak azt mondom, amit az ősi írástudók mindig is mondtak. Én semmi újat nem mondok. Rítus, család, ami a társadalmat összetartja, ünnepek, demonstrációk, érted? Ez a illemszabályok részletesen, tekintély, ez a konfucianizmus. Képzeld el, amikor bement a buddhizmus Kínába, akkor egy... Ez általános vélemény volt, egy konfucionista magasrangú hivatalnok azt írta, hogy amióta ennek a, és mondott azt hiszem a Buddhára valami kínai nevet, most nem tudom, hogy Yulai vagy valami ilyen, ennek a szörnyű tanításai ide bejöttek a mennyei birodalomba, az országunkat ellepték a semmire kellő dolgozni nem akaró kéregetők, akik nem akarnak családot alapítani, és mi lesz így az országgal. Tudod, egy hippi izének vette, tudod, ilyen csavargó, kéregető, ingyen élő, dolgozni és családot alapítani nem akarnak a buddhistákat. Érted? És így összeomlik az államrend. Ez a rossz fej Kövér László. Tudod, ez a házmester. Bazd meg, ez hogy jutott most eszedbe? De érdekes módon bármi és bármi közt olyan rugalmasan és merészen tudsz asszociálni. De ahogy a magyar politika bejön, bazd meg, mint egy úri kisasszony, bazd meg, mint akinek egér mászott a rakott szoknyája alá, bazd meg, megy a hiszti. Faszom, ne nem politizálok. Mert félek a kis titkároktól és a jelentgetőktől. Látom. Érted? Félek a NER-től. Nem kell. Én már beköcsögöltem. Nem kell az a angol kis Glory Hole. Érted? Na, arról van szó, hogy Kövér László itt egy szimbólum. Nem önmagát jelenti. Metafora, mint az afgán vendégmunkás, van, aki téged leszop. Így van. Nem, vagy te nem, őt nem, majd nem, legközelebb. Nem, nem engem. Ő, na igen. A Kövér László itt ez a rossz fej házmester. Igen. Ez a rossz fej házmester erkölcs. Igen. Ez fejeződik ki a Konfuciuszban. Várj, bocs, hogy zárójelbe. Egyébként pont Kövér. Barom érdekes, hogy Kövér László ennyire ellenszenves figura, mert egyébként ő nem lett NER lovag. Tehát a faszi nem lett NER lovag, és néha meg baromi szimpatikus dolgokat is mond. Például, hogy 80-as években milyen volt közösségi társadalom Magyarországon. Nagyszerű szocialista évek. De én gondoltam, hogy ezt mondod. Nem, tehát van egy barátom, nem el aki a könyvelő négy napját írta. Ismerni. Van egy barátom, Csehországban él, gyűlöli a NER-t és a Fidesz, gyűlöli, és Kövérnek olvasta ezt az interjúját a 80-as évekről, és azt mondta, hogy igaza van. Hogy igaza van, és még azt is mondta, hogy egyébként, hogy Kövér nem, tehát ugyanúgy, ahogy a Tarlós nem lett, nem olyan, mint a Rogán, tudod? Nem lett NER lovag, meg nem lett, és mégis elvállalt ezt a kibaszott ellenszenves szerepet. Miközben a Kövér tényleg nem az a korrupt fideszes, tudod? Nem az a döbrögi baz, meg akinek földbirtokai vannak, nem, meg kastélya, meg nem, jobbágyai. Nem ő, nem ő rosszabb. Na. Ő a megtorló. Ő a terror arkangyala. A Szent Zsüszt, tudod? Na nem á. Bazd meg, még Robespierre sincs Magyarországon, mindenki Danton, bazd meg. Hogy jön ide Szent Zsüszt? Ennek a rendszernek ő a Szent Zsüsztje. Hát ez most amilyen. Relatíve. Most... Ilyen kornak ilyen Szent Zsüsztjei vannak. Van. Ilyen országnak ilyen Szent Zsüsztjei. Egyébként de tudják egyébként értette? a rádió hallgatók ki az a Szent Zsüszt? Szent igazság hát, szó szerint. Tudod, egyébként majd... a francia forradalomnak egy nagyon híres figurája Antoine volt. Antoine Saint-Just. Ő volt a 20-as. Jakobinus és a Robespierre-rel tartott a végsőkig. És egy hallatlan idealista volt egyébként. Én olvastam az írásait, én nagyon szerettem őt. Valamikor régen, 20 éves koromban egyik példaképen volt. Ő mondta azt, hogy a forradalom megfagyott. Így van, pontosan. És na, tudod, és, hogy hogy elkoboztatta az meg a, az ágy... Na, egy szerintem ilyen, érted, hogy mit mondok. Egy aszketikus, megvesztegethetetlen forradalmát. Szerintem érted. Kövér László azért nem Szent Zsüszt, Robi. De bazd meg, máskor olyan kurva jól tudod ezeket a metaforákat a helyükön kezelni és érteni. Most meg játszod itt a hülyét, bazd meg, dugó van. De csak a közönsége miatt... Nehogy azt hitt, hogy elvárják. Bosszankodnak miatta. Engem baszogatnak, hogy hogy értettem a szóval, X dolgot. Úgy, van, úgy áll a dolog, hogy a Kövér László az ebben a vonatkozásban a NER, szigorúan a NER keretei közt, szigorúan a NER értelmezési rendszerében nem Danton, hanem Szent Zsüszt. Tudod? Mert a Dantonok vagyonosodnak. A Dantonok azok Lázár Jánosok. A Dantonok azok kastélyokat, meg vadászházakat, meg tudod? Azok, igen. Azok... A dantoni forradalom lényege, a klasszikus mondat, befekszünk a kivégzett arisztokraták ágyába az arisztokraták szeretőivel. Tudod, most mi jövünk, eddig ti izétetek, bazd meg, kurtatok és gyűjtöttétek a vagyont. Most mi jövünk, ez a korrupt na. Dantoni forradalomnak a lényege. Ezzel szemben a Robespierre-i az a megvesztegethetetlen, tudod? Igen. Csak ugye mindig azt mondtuk, hogy Dantonnak enyves a keze. Megvetendő, aljadék, de ott lehet élni. Robespierre, aki tiszta, erkölcsű, és megvesztegethetetlen, annak viszont bazd meg könyökig véres a keze, és ott nem élsz, bazd meg. Érted? Igen. Tehát az erény félelmetesebb, mint a korrupció. Vágod? Igen. Az erény félelmetesebb, mint a korrupció. Igen, erről szól a Tizedes és a Tizedes meg a többiek című film. Erről szól a Kelly hősei. Egyébként apropó, a Tizedes meg a többiekkel kapcsolatban egy picit ellent mondasz az ukrán háborúnál, tudod. Tehát ez a te morális alapon akár a kényelmünk rovására nekünk korrupt magyaroknak, akiknek most már csak a kényelme a fontos, mert Kádár népe vagyunk, a nyugati értékek mellett álljunk ki, és vállaljuk akár a szankciók okozta kellemetlenségeket, de ilyen értelemben ellent mondasz a Tizedes meg a többieknek, mert annak idején emlékszem, tudod, amikor a Tizedes és a Tizedes meg a többieket megtetted a 10 legjobb magyar film második helyezettére, akkor azt mondtad, hogy keletről azt mondják nekünk, szó szerint idézem Puzsért, mert egyébként kurva jó műsor volt, keletről azt mondják nekünk, hogy bolsevizmus, nyugatról azt mondják nekünk, nemzeti szocializmus. Mi meg bocsánat, csak szeretnénk élni, vagy nem megdögleni. És szó szerint idézlek. És most igazából a Fidesz képvisel valami ilyesmit, hogy hát szeretnénk élni, vagy nem megdögleni. Érted? Na, tudod, csak úgy áll... Érted? Csak álságos, tudod, mert úgy áll a dolog, hogy az ukránok akarnak harcolni. Tehát nem az van, hogy Amerika belekényszeríti, meg belezsarolja, meg beleűzihajtja Ukrajnát ebbe a háborúba, hanem az van, hogy a Putyin lerohanta Ukrajnát, és az ukránok meg akarják védeni az országukat, és harcolnak. És ha a nyugat nem támogatja őket, akkor elesnek, és akkor Kijev elesik, és akkor Oroszország győzelmi tort bábállamot csinál Ukrajnából. Ahogy korábban. Ahogy korábban. Tudod, az arany WC-kef és csávó az orosz báb volt, igen, nem? Igen, meg ahogy a Lukasenkóval Fehér Oroszországban. Ja. Tehát itt nem az a helyzet, hogy jaj, hát mi csak békét szeretnénk. A dolog úgy áll, hogy itt nincs háború. Ez a mi csak békét szeretnénk álságos. Ha Ukrajnában mondja valaki azt, hogy bocs, de én csak szeretnék nem megdögleni, én értem a helyzetét, mert az ő országában zajlik a háború, őt bombázzák. Ja, azt értem, amikor mi megtesszük magunkat ukránoknak, és az ukránok nevében akarunk békét, akkor mi valójában azt akarjuk, hogy hát adjuk már át azt az Ukrajnát az oroszoknak, csak legyen béke. Ez ugyanolyan, mint amikor nyugaton 56-ban azt mondták, hogy nem akarok a magyarok miatt megdögleni. Hát adjuk már át a Hruscsovnak Magyarországot, és mondták legyen is, béke, Robi, mondták béke is, vágy, mondták béke. Is, na, tudod, álságos a dolog. Ha Ukrajnában mondja ezt valaki, ahol háború van, én értem az attitűdjét, én azt is értem, ha egy ukrán azt mondja, hogy nekem tudod mindegy, hogy Putyin báb kormánya, vagy Zelenszky, vagy akárki, csak ne kelljen megdögleni. Én értem. És azt is értem, aki azt mondja, hogy nekem nem mindegy, és készen állok akár megdögleni, de nem adom az országomat. Ezt is értem. De amikor Magyarország, ahol amúgy béke van, az a Magyarország, amelyik amúgy az Uniónak meg a NATO-nak a tagja, de közben ezer szállon kötődik Moszkvához, és le van kötelezve a Kremlnek, és előadja az álságos békevágyát, hogy mi csak békét akarunk, és a béke, hát a béke az itt azt jelenti, hogy hát meg kell adni Putyinnak az erős orosz embernek, ami az erős orosz embernek a jogos biztonsági igénye. Hát meg kell adni. Hát nincs, így lehet béke. Különben háború van, és tudod, elkezdi a Putyinnak ezt a blöfjét. Ezt az atomháborús blöfjét így előadni, hogy hát te meg akarsz dögleni, te atomháborút akarsz. Hát ez a Putyin blöfje. A helyzet az, hogy... Miért nem olvastad a Szabad Népet? Hát a dolgozó nép az atomfegyverek ellen a békért, és nyugaton már tüntetnek, mert gazdasági válság van a háború miatt, tudod? Na, itt az a helyzet, hogy itt két poszkomcsi oldal van. Van a poszkomcsi baloldal, amelyik nyugatbarát politikát folytat, de amint egy mód van rá, már csárdást jár a Putyinnal meg a feleségével, és pulikutyát ad ajándékba, és ilyen lelkesen, ilyen nyelvét kilógatva, így néz ilyen kölyökkutya szemekkel a Gyurcsány a Putyint, a nagy és erős embert, A másik oldalon, tehát van egy ilyen globalista komcsi, posztkomcsi brigád a bal oldalon, a jobb oldalon meg van egy ilyen nemzeti posztkommunista párt, Slobodan Milosevic, Robert Fico szerű. Hát ez a nemzeti posztkommunista párt minden ízében posztkommunista és keleti kötődésű, mindig de közben mondtam, nacionalist... Robi, közben Robi mindig mondtam, hogy Magyarországon egyetlen egy párt van évtizedek óta, úgy MSZMP. Hívják, hogy MSZMP. Tudod, csak annak ágai vannak, meg egymással rivalizáló izéi frakciói. Tudod? Hát van a régi brigád, meg az új. Meg az új, igen. Igen. És az új ezt a nemzeti posztkommunista politikát folytatja. Hát tulajdonképpen Slobodan Milosevic. Ja, az nacionalistább volt. De mindegy. Jó, igaz, Orbán. Igen. Orbán, de végre Orbán eljutott a Balkánig legalább. Na, figyelj, térjünk vissza Kínára. Értem, amit mondasz, térjünk vissza Kínára. Szóval neked ez a konfucianista dolog. Tehát, hogy nem látod, hogy ez mennyire kurvára erős? De én látom, hogy erős, de hadd ne az erőhöz kötődjek. Nekem a Lao Tse az, ami az igazságot közvetíti, a Konfucius az meg az, ami a megtérülést. Ők megpróbáltak összehozni, megtérülést, tudod. Megtérülést, racionalitást. Három pillér, Buddha, Lao Tse, Konfucius, ők összebékítették, de abba a korba nem volt ez annyira békés, de tudod. Tehát ez bizonyára te is érzékeled a különbséget. Hát hogy a faszban ne. A Lao Tse meg a Konfucius között tulajdonképpen az ellenkezőjét vallják és állítják mindenről. Mindenről. A Konfucius az nem vallási, és nem is, igazából nem is spirituális, hanem nagyon is racionális, nagyon is az hatalomhoz kapcsolódik. Kicsit olyan a Konfucius, mint itt nálunk Európában a Machiavelli. Kicsit olyan. Szódával, képest, mert Machiavelli egy újító volt, egy forradalmi, igen. Konfucius meg mindig az ősökhöz nyújt vissza. Érted, de hasonló, amit mondok? De hasonló módon politikai filozófia. A hatalomhoz igen. Rendeli a gondolatot, a hatalomhoz hajlítja, a megtérüléshez, a racionalitáshoz. A Konfucius is, meg a Machiavelli is, a szellemi szférákat lerántja a földre, és használja, és hasznosítja, és értem, érvényesít. Tökéletesen ehhez értem. Képest a Lao Tse meg az éterikus szférákat közvetíti az embernek, és az embert felemeli az éterikus szférák. De Lao Tse-val nincs holdbázis, meg világuralom. Pontosan, mert a Lao Tse hát kurvára azt, nincs. Pontosan, mert ki se lépj a faludból, ezt mondja Lao Tse. Mert a Lao Tse azt vallja, hogy minél messzebb mész, akár a holdig, annál távolabbra kerülsz önmagadtól, mert a megváltás útja az ezt a szó, ez keresztény. Nem ezt a kifejezést igen. Használja, hanem ő úgy használja, hogy az a Tao. Az erény és a az erény. Szóval, hogy befelé vezet. Befelé. Ez egy egyébként a taoizmus rokon a buddhizmussal. Hát hogy a fasz? Sokkal régebbi. Igen. De ez nem biztos már történetileg. Ezt most már így vallástörténészek kétségbe mondják. Figyelj, Robi, a legújabb a kutatások lényeg, hogy szerint az se biztos, hogy Lao Tse történeti figura. Lehet, hogy többen írták de a ez Tao mindegy, Te-kinget. Ez mindegy. Chuang Tse lehet, hogy régebbi. Na, érted? A Lao Tse az egy ihletett szerző, ha több ember, akkor is. Igen. És a Tao Te King az egy szent könyv. Na most ehhez képest a Konfuciusnak a hatása, asztali beszélgetések. Igen, a hatása, meg az asztali beszélgetései, az egy életvezetési, sorsvezetési, családvezetési, rendszervezetési kézikönyv. Világos, de milyen sikeres, bazd meg! kompatibilis Marx-szal és a mesterséges intelligenciával. Nézd meg, hogy Kína hol tart. Nézd meg, hogy Kína hol tart. Kompatibilis a nagy faszt kompatibilis, de ők minden esetre úgy tekintik, hogy az, és ha Kína azt mondja, hogy az, akkor az. Trón, menjél biciklivel, bazd meg. Na ugye, hogy az. Én meggyőződtem belülről, mélyen, magamtól az igaz. Kurvára nem. De ha megjön, akkor az megvan. Az van, ami van. Mondta az Irishmanbe, a mafiózó, tudod? Tudod, mit jelent az az van, ami van? Hogy fogd be a mocskos pofádat, bazd meg. És fogadd el a izéket. Láttad az Irishman? Te ajánlottad nekem, hogy nézzem meg. Ugye tudod? Milyen csodálatos. Kurva jó film. Na, figyelj, nem sikerült beszélnünk a kibaszott szakácskönyvedről. Jó, még van pár percünk, mert egyébként az a íze, hogy a Robi írt egy könyvet a zabálásról. És rohadt képmutató geci, mert most a csapból is ömlik bazd meg, mindenhol reklámozzák az izét, a könyvét. És az a poén, hogy én erről már sok évvel ezelőtt, hát ezt nem most írta, hanem kurva rég. Ugyanis... És ilyeneket mond bazd meg, hogy hát kibéreltük azt a leszúttyat, lakást, kipróbáltam, budai úri gyerek, kilóg a ezüst kanál a szájából, kipróbáltam, milyen az a gonzo, a fasz bazd meg, szégyelled, mert én emlékszem, hogy te konkrétan bazd meg így éltél, és én is, bazd meg. Jó, nem annyira dzsuvába, tehát azért nyilván karikatúra a könyv, ilyen szociográfia-szerű, tehát nem volt Nagy Magyarország a falon, jó, az nálam lehet, hogy volt, de most az meg volt még más is, és oké, hogy nem volt Sparhelt, bazd meg, az az úszon viszont van a tanyán, ahová eljárok, meg nem ömlött ki a szén, és az Robi sose cigizett, tehát a dohányzás az egy kamu benne, de én meg igen. Tehát a Robi például az én Pál utcai lakásomba oda járt, betörtünk éjszaka, mert elvesztettem a kulcsomat, és a Puzsér bazd meg lejött hajnalba, mert senki már nem segített, se csajok, se barátnök, semmi, maradt a Puzsér. És akkor Robi le tudná jönni, elvesztettem, akkor nem tudok bemenni a lakásomba, hol vagy? És ráadásul beteg volt, bazd meg, beteg volt, és úgy lejött a Blahára. Igaz, hogy egy órát vártam, és a hajléktalanok elszívták a dohányomat, bazd meg, meg az ilyen szottyat kurvák, odaültek, de eljött, de én ismerem azt a világot, mert hát gonzó, bazd meg. És eljött, és akkor elmentük, és volt nála egy üvegbor, és akkor bebasztuk a lakásomnak az ablakát, és bemásztam, és úgy kinyitottam, és akkor még ott megittunk valamit, te meg hazamentél. Jöttek az utcán szembe ilyen fiatalok, látták, hogy bemászunk ott a lakás, és átmentek az utca túlsó oldalára, bazd meg. Átmentek az utca túlsó, és de tudod, hogyha éppen erőszakoltalak volna, akkor is ugyanígy átmentek kurvára, volna. Kurvára, és akkor volt a Hajdú Péterrel a pereskedésed, tehát az valaki ott lefényképezi, hogy Puzsér bazdnek betör egy lakásba szó szerint, érted? Ú, bazdnek. Na, és ismerted ezt, hogy mi, hát a bazdnek te is, a haverjaink, hát bazd meg, éltünk így, hogy kínai levest csináltunk másnaposan, bazd meg, és egy kurva tojást belevertünk. Én még kis ecetet mindig beletettem, mert az jó volt a gyomromnak, a másnaposságnak. Bazd meg, nem igaz, hogy a Puzsér ezt csak kibérhelte, meg a lónak a faszát, bazd meg. Tehát napokig nem volt nála elmosva semmi. A pizzás dobozok ott egy halomba álltak, érted? De és akkor de nem, de látod, hogy a celeblét, hogy hogy szégyelled, és kibéreltük azt a lakást, hát én úgy megmutattam, milyen az a lónak a faszát, bazd meg, így éltünk, bazd meg. És akkor most megjelent a zabálós könyve, egyébként geci gusztustalan, mutattam a feleségemnek, a harmadik képen azt mondta, hogy őt nem érdekli, nem utassam. Azt mondja, hogy Attila, nem utasd, undorító, minden férfi disznó. Ez volt a izé, ez volt a Veronkának a izéje, érted? A szakácskönyve, de az meg össze is vesztünk aznap este, mert nekem meg ez, hát ez életforma volt, bazd meg, amikor elhagyott a feleségem, emlékszel? Emlékszem. És izé, hát tudod, akkor szedtelek össze az utca kövéről. Hát jó, ez kicsit túlzás, de van benne valami, és akkor izének dolgoztattál, bazd meg. Írtuk a forgatókönyvet. Hát ez a munka hozott vissza az életbe. Igen. Ez terápia volt. És azóta se fizetted vissza. Rám járt a Puzsér minden két napont, és irattatta velem a kurva forgatókönyvet. Viszont tényleg, bazd meg, akkor nekem a depressziómban ez kurvára segített. Na, és akkor, és még meg is voltam sértődve, 5 vagy 6 évvel ezelőtt, amikor akart ilyen gonzó szakácskönyvet írni, hogy bazd meg, hát engem nem veszel bele, hát ott ettük a izét, bazd meg, a kínai leves, meg a cukros kenyeret, meg a faszom, bazd meg. Érted? És az a lényeg, hogy most Puzsér ugye kiadta a jó kis zabálós könyvét, az az interjú vele szerintem az igazi echte hiteles, ahol leírja, hogy ezt a libri.hu-n, hogy ezt leírja, hogy a celeb szakács, ezek ellen az ilyen Michelin csillagos, meg a faszom tudja milyen szakácskönyvek ellen írtad poénból. Uh-huh. És ez a zabálós könyved, nekem meg megjelent, ugye, amiről most nem beszéltünk. A piálós könyved a Spiritus címmel. Spiritus, ami ugye hát a Spiritus az a tiszta szesz. Hát a rövid italokhoz fűződő szerelmedről írtad. Igen, csak spirituális szempontból, úgyhogy szerintem, aki elolvassa a Robinak a szakácskönyvét, utána elolvashatja a spirituszt, és talán még meg is világosodik rajta a hát spiritusztól. Na, fel akarsz olvasni valamit? Igen. Én is fel akarok. Kezdjed te, és te utána mit? Kezdjed te, és utána nem, jövök. Nem, én egy verset szerintem. Én is. De most tényleg? Aha. Akkor várjál, akkor földobok egy érmét. Hogy melyikünk olvassa előbb? Így van, fej vagy írás? Fej. Várj, a fej az itt a címer, az írás... Jó? Írás. Koki olvassa. Hát, ha írás, akkor te kezded, és én mondom másodszorra. Jó, akkor olvasom. A Király Gábor, a másik oldal, Erdős Virág nevű költőnőnek írta, ez jó pár évvel ezelőtt volt, és így eszembe jutott a speechünkről. Most hova a faszomba mész? Végzek-e a verssel, mire visszajön? Szóltam, hogy jönnek a fasiszta celebek. Szóltam, hogy nem lesz jó, ha a szart lenyeled. Szóltam, hogy ki fogják lopni a szemedet. Azt mondtad, nyugi, mert ezek nem ilyenek. Szóltam, hogy te leszel bűnbak a bankoknál. Szóltam, hogy rosszabb lesz Budapest bankoknál. Szóltam, hogy leköpnek költői esteden. Azt mondtad, nem kéne ördögöt festenem. Szóltam, hogy ki fogják rúgni a mamádat. Szóltam, hogy elő lesz írva az alázat. Szóltam, hogy nevükre íratják hazádat. Azt mondtad, nem eshet meg ez a gyalázat. Szóltam, hogy több lesz az erőszakszervezet. Szóltam, hogy lapít majd minden szakszervezet. Szóltam, hogy lesz majd itt bankszámlazárulás. Azt mondtad, unalmas már ez a károgás. Szóltam, hogy te leszel hibás az árvízért. Szóltam, hogy nem kapsz majd gyufát se 110-ért. Szóltam, hogy rajtad verik le a havazást. Azt mondtad, hagyjam már abba a savazást. Szóltam, hogy viszi az egyház a sulikat. Szóltam, hogy mérnökök helyett majd kulikat képeznek 1000-rel, s bezárják a gyárat. Azt mondtad, ilyen a kereslet kínálat. Szóltam, hogy felbontják minden leveled. Szóltam, hogy feltörlik a padlót te veled. Szóltam, hogy nem lesz a várad a te házad.